Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 stycznia, minęła 22. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. PiS chce powiększenia granic Warszawy. Prezydent stolicy twierdzi, że chodzi o przejęcie władzy. Śmierć jednej z osób poszkodowanych w karambolach na A1. Zmarł strażak z Sulejowa. Ostatnie chwile na rejestrację karty prepaid. Jeśli ktoś tego nie zrobi do jutra, do północy, to karta przestanie działać. Na początek o tym, czy Warszawa będzie jeszcze większa. Do Sejmu trafił projekt ustawy metropolitalnej dla stolicy przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Według niego w skład metropolii miałyby wejść także 33 okoliczne gminy. Kto na tym może skorzystać, a kto stracić? O tym Łukasz Karusta. Zdaniem pomysłodawców zyskają oczywiście mieszkańcy. Chodzi o wzmocnienie roli stolicy, mówi poseł PiS Jarosław Krajewski. To jest jakby zmiana całego ustroju miasta. Jest to kwestia takiego ujęcia metropolitalnego. Według opozycji korzyści będą tylko dla partii rządzącej, która chce wygrać w stolicy wybory samorządowe. Rafał Grupiński z PO. Oczywiście chcę poszerzyć granice w taki sposób w Warszawie o taką część mieszkańców podwarszawskiej miejscowości, których ma większe poparcie. To się łatwo nie uda. W ostatnich wyborach w Markach czy Sulejówku PiS dostało ponad 40% głosów. W Warszawie niecałe 30%. A zdaniem eksperta Związku Powiatów Polskich, Grzegorza Kubalskiego, w projekcie główne punkty dotyczą właśnie zmiany granic okręgów wyborczych. Powstaje miasto składające się z obecnego miasta Warszawa i 33 gmin okolicznych. Mieszkaniec Marek czy Ząbek będzie teraz wybierał prezydenta Warszawy. Tak. Posłowie PiS w uzasadnieniu projektu napisali, że w rozwiniętych państwach europejskich stolice z reguły stanowią najwyższą jednostkę podziału terytorialnego. Tak jest m.in. w Berlinie, Wiedniu czy Budapeszcie. Projekt skomentowała także prezydent Warszawy. Według Hanny Gronkiewicz-Waltz to próba przejęcia władzy. Jak mówi, Warszawa przestanie decydować o sobie, bo jej zdaniem będzie miała tylko 18 radnych, a okoliczne gminy aż 32. Nie żyje jedna z kilku ciężko rannych osób, które ucierpiały w karambolach pod Piotrkowem Trybunalskim. To strażak z Sulejowa. Do wypadku, w którym zderzyło się ponad 70 aut, doszło w ubiegłym tygodniu. Śledztwo w sprawie tych tragicznych wydarzeń prowadzi piotrkowska prokuratura. Uczestnicy karamboli mówią, że przyczyną tragicznych wydarzeń na A1 była mgła, która znacznie utrudniała im widoczność. Praktycznie mleko było na drodze, pojawia się przed nami auto, 40 metrów 30 przed nami się nagle pojawiło, nie dało się nic zrobić. Śledczy biorą pod uwagę warunki panujące na drodze, ale sprawdzają też, jaki udział w tej tragedii mieli poszczególni kierowcy. Mówi Sławomir Kierski, rzecznik prasowy piotrkowskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie dwóch karamboli na A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. Ja sobie wyobrażam, że poszczególni kierowcy zatrzymywali się i podejmowali właściwe decyzje na drodze, a w nich uderzali, naruszając przepisy ruchu drogowego, inni uczestnicy tego ruchu. Sądzę, że część z tych kierowców zarzutów nie będzie miała. W karambolach ranne zostały 34 osoby, kilka z nich ciężko. Strażak jest jedyną ofiarą śmiertelną. Monika Gosławska, Radio Łódź. A w serwisie Trójki teraz o pracach na zdewastowanym cmentarzu w Bykowni. W zeszłym tygodniu nieznani sprawcy na polskich i ukraińskich nagrobkach namalowali czerwoną farbą napisy SS z Galicjen, łon uparas, niecenzuralne słowa. Renowacją zajęła się polska firma, a pracą przygląda się kijowski korespondent Polskiego Radia, Paweł Buszko. Kamieniarze z Polski za pomocą piaskarki częściowo już starli ogromny napis SS Galicjen, który wandale umieścili w Bykowni na tablicach z nazwiskami 3,5 tysiąca polskich ofiar z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej. Resztki farby trzeba będzie jednak usunąć specjalnym rozpuszczalnikiem. Pracę utrudnia mróz dochodzący czasem do minus 20 stopni. Renowacja wykonywana jest za polskie pieniądze. Została ta decyzja przyjęta z wdzięcznością przez stronę ukraińską. Prace są wykonywane w oparciu o dobrą wolę Polski. Strony. Rafał Wolski, radca minister, zastępca kierownika placówki, ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Jak wyjaśnia polski dyplomata, po oczyszczeniu polskiej części cmentarza renowacja obejmie też zniszczony przez wandali pomnik upamiętniający ukraińskie ofiary stalinowskich zbrodni. Spoczywa ich w podkijowskim lesie kilkadziesiąt tysięcy. Akt wandalizmu z zeszłego tygodnia potępiły ukraińskie władze. Zniszczenie cmentarza przez wielu na Ukrainie komentowane jest jako prowokacja wymierzona w polsko-ukraińskie stosunki. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To już ostatni dzwonek, tylko do jutra. Do północy można zarejestrować telefoniczne karty prepaid. Taki obowiązek nakłada ustawa antyterrorystyczna. Jeśli ktoś tego nie zrobi z telefonu z taką kartą, już nie zadzwoni. Ustawa antyterrorystyczna z lipca 2016 roku wprowadziła obowiązek rejestracji kart telefonów tzw. prepaid, które zostały zakupione przed 25 lipca 2016 roku. Chodzi o to, żeby użytkownik telefonu nie był anonimowy, żeby łatwo można było dotrzeć do właściciela danego telefonu. Mówi Marek Krzemiński, dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie. Rejestracji można dokonać w punkcie obsługi operatora, a szacuje się, że w Polsce jest około 27 milionów kart prepaid. To był serwis Trójki. Tej nocy sporo chmur, miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady śniegu od minus 6 do minus 3 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na południowym zachodzie i północnym wschodzie słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, przeważnie od minus 1 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seksy? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Przypomnę, w ubiegły wtorek trójkowy elektroniczny debiut jazzmena, właściwie gitarzysty, okazjonalnie tylko klawiszowca, Ireneusza Jasińskiego, nagraniami z albumu To mój Moon i po raz pierwszy w studiu płyta Hołd, dedykowana Niemenowi przez syntezatorowe trio indywidualistów. Krzysztof Duda, Robert Kanaan i Przemysław Ruć. A dziś klasyka gatunku, zagraniczna i polska. W krajowej odsłonie potwierdzić mogę zapowiadaną i wreszcie wydaną L-muzykę ze stajni instrumentów popularnego artysty, którego wielkie plenerowe koncerty od lat 90. stanowiły konkurencję dla przyjeżdżającego do nas Jean-Michela Jarre'a. A w tle, za chwilę na pierwszym planie, Mad Horse, szalony koń, w nieznanej Państwu akustyce filharmonicznej gra sam kompozytor. We'll be right back. Oklaski, oklaski, owacje. Pretekstem do naszej rozmowy, no właśnie, szczególnie oczekiwany album live z płytą audio i DVD już jest. Sam kompozytor, oczywiście nikt inny, tylko Marek Biliński, chyba zbyt rzadko osobiście w polskim radiu. A jeżeli chodzi o album, swoisty best of, najlepsze? No zawsze najlepsze. Rzeczywiście to są najlepsze takie utwory, które zagrałem na koncercie Filharmonii Szczecińskiej w przepięknej akustyce. Zupełnie niedawno. No zupełnie niedawno, no rok temu w sumie. I no miałem to szczęście, że była ekipa telewizyjna, która to wszystko również od strony obrazu nagrała, ale ten dźwięk tak mnie pociągnął, że zdecydowałem, że wydam płytę live, pierwszą moją płytę live w życiu. No i takie podsumowanie w sumie mojej takiej działalności koncertowej, tak mógłbym to określić. Wyglądasz całkiem młodo, a jeżeli chodzi o samą muzykę, no to wydaje mi się, że ona teraz nawet w tej filharmonicznej wersji, ale nie jest zbyt uładzona, ona jest rozwichrzona i wręcz młodzieńcza. Tak, ja lubię stosować zasadę, którą kiedyś usłyszałem od takiego reżysera filmowego Hitchcocka, który powiedział, że dobry film powinien się zaczynać trzęsieniem ziemi, a potem napięcie powinno rosnąć, więc... Zaczęliśmy studium muzyki dosyć mocnym akordem, Szalony koń. Pierwotnie znany z płyty Fire. Tak, tak. To prawie 10 lat już minęło od tego krążka. No a jeżeli chodzi o te wytypowane przez ciebie przeboje, zresztą sugerowałeś już mi to wcześniej w rozmowie, że one pojawią się na tym koncertowym albumie w takich wysmakowanych, szlachetnych barwach. Brzmienia wręcz zjawiskowe. No tak, moje utwory żyją razem ze mną. Ja z koncertu na koncert poprawiam je od strony barwowej właśnie, troszkę może aranżacyjnej też, bo to te wersje, jak się by porównało z wersjami płytowymi, to one jednak się różnią. No i dajmy tej nowej muzyce szansę, nowej, starej. Błyski kolorów. Marek Biliński. Sądzę, że to duża przyjemność dla fanów twojej muzyki. Koncertowe wersje, no, na ten album czekaliśmy, ale nie sądziłem, że będzie także i film. Tak się, no właśnie tak się fajnie złożyło, bo pomyślałem sobie, że skoro jest taka piękna sala, to można będzie to i usłyszeć, i zobaczyć. Oczywiście dla mnie najważniejszy jest dźwięk, a więc tutaj jakby priorytetem jest płyta kompaktowa, CD. Chociaż właśnie są głosy, żebym wydał płytę winylową. No, kto wie, czy nie ulegnę tym prośbom i wydam wtedy taki podwójny album, bo tej muzyki jest ponad 1,5 godziny. Wielu artystów nie tyle uległo namowom, co uznało, że to już jest konieczność. Powracamy do szlachetnego brzmienia, tak, z płyt długo grających. Tak, dokładnie. A Szczecin zajmuje w twojej artystycznej biografii szczególne miejsce, bo to jeden z pierwszych twoich plenerowych koncertów, tylko na pewno nie był w Filharmonii, ale czy to były Wały Chrobrego? Tak, były Wały Chrobrego. No to jest moje miasto urodzenia, więc dużo rzeczy się tam zaczęło, muszę powiedzieć. Pierwsza płyta była tam nagrana w szczecińskim studio radiowym. No i pierwsza płyta live też, co by nie powiedzieć, w Szczecinie została nagrana. No tak, to jest miasto, które rzeczywiście bardzo lubi odwiedzać i koncertować. A w tle jeden z twoich największych przebojów. Wycieczka z tropiku, to był rok 87, ale takich brzmień to chyba nie spodziewali się nawet twoi najwięksi znawcy. Nowe instrumenty czy dojrzałość, osiągnięte mistrzostwo? Marku, tylko nie bądź przesadnie skromny, bardzo cię proszę. Wiesz co, szczerze mówiąc, to ciągła potrzeba poszukiwania brzmienia doskonałego. To jest mój motyw mojego działania, mojej pracy i dlatego tak poszukując tego brzmienia czasami udaje mi się znaleźć coś takiego ciekawego, wyjątkowego. No tak, a ta ucieczka w pierwotnej wersji ozdobiona filmikiem, no to była brawurowa realizacja, zresztą sample z obrazkami zostały wypożyczone z, tak, z prawdziwych szlagierów kina, gdzie realizatorzy zajmowali się rekordowym złomowaniem samochodów. Najpierw lansował ciebie, wspomnijmy tamte czasy, jako solisty, instrumentalistę. No przecież mówimy o muzyce elektronicznej. Przede wszystkim Program Trzeci. Tak, jak najbardziej. Ale gdy z ucieczką z Tropiku objawiłeś się w telewizji, to już było chyba coś na pograniczu szaleństwa. Prasa, no tak, telewizja, koncerty. Tak się zdarzyło, złożyło się, że miałem swoje 5 minut. To było bardzo miłe. No to nie było 5 minut, ja cię bardzo przepraszam, bo tata, startując w konkurencji muzyki popularnej w takich kategoriach bardzo ambitnych przez pismo Jazz, Jazz Forum, jako syntezatorzysta Marek Biliński okupował tam pierwsze miejsce i to nie trwało wiecznie, ale było. Parę lat. Ale było. Parę lat było. No więc właśnie, a wcześniej przed ucieczką z Tropiku nie będziemy może mówili tej anegdoty o roli Polskiego Radia w rozkwicie tej suity. Do albumu z Life is Music z całej suity wybrałeś jedynie ten właśnie Taniec w zaczarowanym gaju. Tak. I w tej nowej wersji, nie, chyba słowo zremasterowanej to nie jest dobre. W tym przypadku określenie daje się odkryć całkowicie słowiańską lirykę. No, bo to jest taka melodyjka, taki walczyk, w zasadzie taki kujawiaczek. No jest właśnie kujawiaczek. No, kujawiaczki mi się kojarzą z molową tonacją i tak. Aha. Tutaj jest, no ja myślałem, że to może taki szybki polonezik, albo wolny mazurek, mazur, mazureczek. Mhm. Czy gdzieś tak w tę stronę, no na pewno, w stronę polskiej tradycji? Oczywiście, no przecież, czy tak? Skoro się tu urodziłem, tu żyję, to nie masz odwrotu. Nie może być inaczej. Chciałem powiedzieć, takie moje osobiste zwierzenie teraz, że dwa zdjęcia ostatnio wywarły na mnie spore wrażenie. Jedno to jest nalepka płyty, część okładki albumu najnowszego Marka Bilińskiego, Life is Music, gdzie stoisz na opustoszałej estradzie, podnosząc rękę z kwiatami. Domyślamy się, że to audytorium sprawiło, że teraz już po koncercie masz chwilę wytchnienia. Ale drugie zdjęcie to zupełnie niedawno przez dziennik Fakt z nieznanego dotąd daguerotypu zdjęcie Chopina. I ten romantyzm, który tak objawia się tutaj także na tej twojej nowej płycie, Nocturne. Nocturne, tak. Chyba nieprzypadkowo grasz dźwiękami fortepianu. Nie, nieprzypadkowo. A te tryle? Romantyczne? Romantyczne. Chopinowskie może za mocno powiedziane, ale ten duch się tutaj nosi. No, jest, musi być ten duch. Posłuchajmy, Marek Biliński. Nocturn Marka Bilińskiego, przynajmniej tak mi się wydaje. Kompozytorowi chyba nie wypada tego potwierdzać, ale nazwa Life is Music tylko wtedy ma sens, gdy poświęci się swojej sztuce całe twórcze życie. Nocturn. Całe twórcze życie, Marku. Całe twórcze życie. Ale to jeszcze nie koniec przecież. Nie. Ale life is music. Studia muzyki też jeszcze ma sporo zadań do spełnienia. Właściwie chciałem poinformować tych przemiłych, nie chcę powiedzieć słuchaczy, bo oni także są słuchaczami, ale tych wszystkich, których uwiodła elektronika i możliwości brzmiące w nowych technologiach, że sukcesywnie, oczywiście tych płyt jest tak wiele, że w audycji, która funkcjonuje raz w tygodniu, możemy jedynie z tej bogatej palety propozycji przedstawiać okruchy, ale czasami, jakżeż to są wspaniałe doznania, za które już Państwu dziękuję. Każdy debiut będzie poprzedzony telefonem do muzyka i tak zawsze było w tradycji tego cyklu i tak będzie dalej. A za chwilę jeden z konkurentów naszego gościa, dawno nieobecny w studiu El Muzyki, Kitaro. Czy to nazwisko mieści się na liście tych, których słuchasz? Pamiętam, że w latach 80. Słuchałem Kitaro, ale zawsze brakowało mi, nie wiem, dynamiki. No tak, no. Ty nigdy się nie znalazłeś w pieczarze na brzegu morza, wpatrzony w ruch fal, no, słuchający szumu słonej wody. No może tak, ale to jakoś... poza tym zauważyłem, u niego harmonia jest taka... trudno mi określić... No tak, ale Kitaro dziś w studiu El Muzyki, przypominamy jego solistyczne realizacje. Natomiast no, z zespołami to on rzeczywiście, jak to się mówi popularnym językiem, dawał czadu nie raz mocno. Może nie tak jak ty w niektórych swoich utworach. No ale New Age Music, do której tego artystę zaliczamy, rządzi się pewnymi duchowymi przesłaniami. Prawdziwe nazwisko tego, japońskiego syntezatorzysty wymówiłem w programie trzecim po raz pierwszy blisko 40 lat temu. Zechcą Państwo posłuchać Masanori Takahashi. Shakuhachi, a jeżeli chodzi o brzmienia strun rozwibrowanych w muzyce kitaro, to trudno zgadnąć. Harfa, koto, a może sample w pamięci syntezatorów. To był utwór Planeta, a teraz kompozycja swojsko zatytułowana Linden, czyli Lipa. Czy ten egzotyczny krajobraz może być także krajobrazem z Czarnolasu? Thank you. muzyka, gitaro, tak jak tamte krajobrazy, tak jak japońskie malarstwo. Lipa, czarnolas, Jan Kochanowski, no to chyba zbyt odległe paralele, ale poezja i muzyka różnych epok potrafią się splatać czasami w zaskakujący sposób. Unicorn, mityczny jednorożec, właśnie w muzyce naszego artysty gra gitaro. Takie właśnie porcje liryki, gitaro, wytwórnia Domo Music w tym roku, w sierpniu, przygotowała dla fanów wielkiego japońskiego artysty. Co ciekawe, płyta zatytułowana Asian Cafe została pierwotnie wydana w roku 2002. Zawiera te same utwory. To są solowe ścieżki z albumu Thinking of You, Ancient Dream, The Light of the Spirit. A więc płyt, które trwale zapisały się w karierze gitaro solisty. Legend of the Road, czyli opowieść z drogi, gra gitaro. Thank you. za chwilę do tej solowej muzyki gitaro. Spłyną fale powietrza. Ancient of Wind, starożytność wiatru. Ktoś kiedyś powiedział, może to nawet byłem ja, iż przez swoje zaangażowanie w słuchanie muzyki w niezupełnie pojęty sposób porozumiewamy się z innymi. Czy państwo lubią gitarę? To jakby muzyka z innej epoki. Muzyka o szczególnej wrażliwości. Powiedziałem, że może być odebrana, jakby była z innych czasów, ale przecież obcowanie ze sztuką to nieustanne odkrywanie tego, co było, tego, co jest i tego, co nas czeka. Więc zapraszam państwa do słuchania kolejnych wydań wtorkowej i trójkowej audycji Studio El Muzyki. Te czarodziejskie wiatry jeszcze wieją przez chwilę w muzyce gitaro. Tytuł utworu Żal. Parę minut, które zostały nam do 23:00, chciałbym zaproponować nieco inną muzykę. Także solista, także wybitna postać ze świata El Muzyki. Klaus Schulze. I podobne dokonania wydawców. Płyta z lutego ubiegłego roku. A pierwotnie została wydana 16 lat wcześniej. I co ciekawe, została wydana po raz pierwszy jedynie w kolekcjonerskim nakładzie. W takim boksie Klausa Schulze zatytułowanym Contemporary Works, gdzie twórca zgromadził swoje nagrania, które nigdy wcześniej nie zostało oficjalnie opublikowane. Klaus Schulze. Najbardziej chyba prywatna z jego osobistych muzyk. Zresztą same utwory i ta płyta nazywa się Privé. dość tajemnicza muzyka. The keyhole to otwór, który pozostaje w klawiaturze, kiedy syntezator przeżyje jakiś wypadek. Klawisz ulegnie złamaniu. Privé, muzyka prywatna. A ten otwór po klawiszu, białym albo czarnym, to były rozważania syntezatorowe Klausa Schulze, które teraz zamieniamy na kompozycję kończącą cykl. A pozostałe utwory dla pańskiej wiadomości: Privat, Privé, Private i nagranie ostatnie, Privatissimo. Klaus Schulze. Dobranoc Państwu. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Pomarańczowy hit cenowy. Kup pomarańcze za 2,79 za kilogram. Tylko 2,79. Bo teraz różne rodzaje pomarańczy, na przykład Moro, Premium i Bio. Aż do 40% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.